Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Emrullah Uzun, Meryem Bilgin, Didem Özbir, Halit Öztürk, Mahpeyker Aksu, Büşra Ünsal, Aziz Mulla Aziz, Sezgin Maden, Mustafa Doğan, Mehmet Yaşar. Misafir oyuncu İbrahim Sadri. Cephesinde yeni bir şey var mı Battal? Hayır, Rıza'yı kurtarmak operasyonu devam ediyor Muhammedin abi. Fakat eğer Ray'ını kurtarsaydık daha az masraflı olurdu herhalde. Onu istiyorum Battal. Onu bana mutlaka getir. Dikkat et. Ölü veya diri demiyorum. Bana dirisi lazım. Ulan Rıza, bu park paralarını senden çıkartmazsam... Hayır, o değil. Muhabbetin abi de İstanbul'da adam aramanın samanlıkta iğne aramaya benzediğini bilmiyormuş gibi konuşuyor. İstanbul'da araba aramak insan aramaktan daha zordur abisi. Anlamadım. Sen buraya park ettin ya abisi. Yani alıp götürebilirler. Sonra aracı bulasın. Adam bulunur ama araba bulunmaz abisi. Allah Allah, gündüz gözü niye çalsınlar ya? Trafiği de engellemiyor. Ne bileyim, hani gündüz gözü çalmazlar ama çekebilirler, çizebilirler. Farlara bir şey olur. Aynaları sökebilirler. Kapıyı açmaya çalışırlar. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Olur olur. Ben bilmem yani. Ben seni temiz bir arkadaş gördüm. Kalbim ısındı, uyarayım dedim abisi. Niye çizsinler kardeşim ya? Kimseye bir şey yapmadık ki. Bizim dükkanın önü abisi ama bizde müşteri yoğun olunca bakıp gözetemiyoruz. Sonra suçlu duruma düşmeyelim. Kardeşim, dükkan önü değil ki burası. Olsa olsa dükkanın yanı. Şimdi abisi, bizim dükkanın önü geçen sene buradaydı. İnsanlar diğer sokaktan daha çok geçiyor diye oraya aldık. Kardeşim, sen otoparkçı mısın değil misin onu söyle. Hayır abisi, lütfen. Bizi değnekçilerle karıştırma. Lütfen, teessüf ederim. Dursun araba 2 dakika. İstasyonda bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Sizden önceki kurbanlar da aynı şeyleri söylemişti abisi. İstanbul burası. 2 dakikada neler olmuyor ki? Biraz daha eklersen 5 dakikada Beşiktaş yapıyor adamlar. Ne istiyorsun kardeşim, onu söyle. Bir şey istediğimiz yok abisi. Lütfen yani, biz esnafız burada. Bölgenin en saygın terlikçisiyiz. Kardeşim, beni oyalama. Daha Çağcı Rıza'yı kurtarmam lazım. Diyorum ki sonradan gelip burada bir araba vardı. Yeni park etmiştim. Nerede diye soruyorlar da bizim dükkana. Yakın olduğu için arabalarının bekçisi zannediyorlar da. Biz de baktık park eden sonra neden çok oluyor. Bir eleman tutalım da göz kulak olsun dedik. Sonradan soracaksınız. Araba niye çizilmiş? Ayna neden yamulmuş? Lastiklerin havası niye inmiş diye. Şimdiden tedbirimizi alalım diyorum yani. Tamam kardeşim. Kaç lira istiyorsun park parası, onu söyle ya. Parkçılık değil abisi, anlatamadım. Bizimkisi hizmet. Amme hizmeti. Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars istikametine gidecek olan Doğu Ekspresi saat 11.25'te... Nerede bu Rıza ya? Lan Rıza, amma pahalıya mal oldun bize ya. Park parası vermekten anam ağladı. Şu kör kemancıya bir sorayım. Belki Rıza'yı görmüştür. Bakar mısın kör kemancı kardeş? Ben kör kemancı değilim kardeşim. O güneş gözlü. Çaldığımda alfadime değil. Dikkatini çekerim. Kreutzer etüdü. Klip çekiyoruz klip. Kameranın açısına girdin, çekimi de mahvettin. Pardon. Her taraf film çekiyormuş kardeşim ya. Haydar Paşa'dan tren gider, varım yoğum bir an gider. Ah ulan ah İstanbul, seni böyle terk etmek de varmış be. Bu ağır saz havası çalmaya başladıysa kesin gidiyorum. Ulan dibine yandığımın İstanbul'u bana yar olmadın, kimseye olma Emin lan. Rıza, Rıza! Şimdiden özlemeye başladım arkadaşları. Sesleri kulaklarımda yankılanıyor. Birazdan çaylar nerede kaldı diyecekler. Çaycı Rıza! Çaykoski Rıza! Hoşça kal İstanbul. Mavi yürekli bir çocuk hasretiyle terk ediyorum seni. Tren de kalkıyor birazdan. Rıza! Rıza! Lan Rıza, in lan o trenden çabuk! Aman Allah'ım, hayal mi görüyorum? Battal! Rıza! Bana el sallamaya mı geldin battal? Hayır, elini kolunu bağlayıp seni götürmeye geldim. Ama tren kalkıyor, artık çok geç. Yüreğim çoktan buralardan gitti zaten. Üçüncü mevkide de kendimi götürüyorum. Çağır o yüreğini. Hiçbir yere gidemezsin oğlum. Seni almadan bu treni hiçbir yere yollamam. Gel lan buraya. Oğlum battal dur, ne yapıyorsun ya, dur ya. O apartmanın penceresinden de olsa indireceğim seni. Dur kolum, dur valizim. Sizi bu halde rüyamda görsem inanmazdım ya. Bu yaşımdan sonra önlük takıp yemek yapacağımı söyleseler ben de inanmazdım. Dünyada inanmazdım. Vallahi sana yakıştı bu önlük Husumet Bey. Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'ne böyle bir fotonuzu yollayalım. Türk yöneticiler sakinleri için nelere katlanıyor görsünler. Görsünler Türk vefakarlığını, özverisini. Bakın arkadaşlar, eminsiniz değil mi beni sunuculuk için geri getirdiğinizden? Tabii ki Rıza. Seni aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Yalnız biraz sunuculuk egzersizi yapmamız lazım sahne almadan önce. Giy bakalım şu önlüğü. Bu mutfak önlüğüyle mi çıkacağım ben sahneye? Şunu da kafana takayım. Ama bunlar aşçı Temcit Osman abinin elbiseleri. Geç bakalım Rıza şu tezgahın başına. Başla bakalım soğanları soymaya. Şu çuvalın hepsi bitecek. Bunun neresi sunuculuk egzersizi anlayamadım vallahi. İyi bir sunucu yaptığı işten etkilenmemesi lazım. Yani okuduğu komik bir şeyde kendi gülmemesi lazım. Duygusal bir şeyi okuduğunda da ağlamaması lazım. Bakalım soyduğum bu soğanlar ne kadar ağlatacak. Ha, anladım. Abartma Rıza, abartma. Altı üstü üç çuval soğan soydun diye 10 rulo kağıt havlu harcadın lan. Aşçıların niye metanetli insanlar olduklarını şimdi anladım. Bütün gözyaşlarını soğanlar için harcadıkları için demek ki. Yok oğlum, böyle yaptığın işten etkilenirsen sonucu filan olamazsın. Bir çuval daha soydursak Ferdi Tayfur olur mu be? La biraz iş değiştirsin ya. La Cezunma patates soyma işine yardım etsin. La belki yüzüne renk gelir da. Hayır, biber doğramada bana yardım etsin. Kızgınlaşsın biraz. Duygusallığı iyi değil. Hayır hayır, patlıcanları pijama yapma işinde bana yardım etsin. Uykuyu hatırlar, hem birazcık dinlenmiş olur. Paylaşılamayan eleman Rıza. İyi ki de kurtarmışız seni Rıza. Bak ne güzel, üst üste iş teklifleri alıyorsun. Husumet Bey, imdatla biz biraz erken bıraksak da şu Hacivat Karagöz oyununa çalışsak biraz. Olmaz, bu yemeklerin hepsini ben mi yapacağım? Hem akşam çalışsaydınız biraz. Ulan siz kendiniz Hacivat'la Karagöz'sünüz zaten. Kendinizi oynasanız millet gülmekten kırılır zaten. Gidin tekstlerinizi getirin. Bir yandan iş yapın, bir yandan da çalışın. Abi rezil olacağız vallahi. Hacivat'la Karagöz gibi olacak sonumuz. Sürpriz konuk demiştiniz Muhabbettin Bey. Israr etmeyin, asla söylemem. Sahneye çıktığında görürsünüz. Hepimizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği biri. Hayır kesin gelecek değil mi? Bir sorun yaşamayalım. He gelecek gelecek. O kadar yıl dostluğumuz var. Stuttgart'ta konser mi? Bugün mü? Ne? Ne uçak biletleri hazır mı? Ya sen bana sormadan niye bilet alıyorsun? Bugün gelemem Ali'ysen, bugün başka bir gösterim var benim. Uf ya. Efendim? He? Ana haberim? Bu akşam mı? Maalesef canım ya. Ya bu akşam bir gösterim var maalesef. Sivis Otel'de iftar mı? Ya gelemem ben bu akşam, doluyum evet. Saat de epey olmuş ya. Yola çıkayım en iyisi. Köprü açıktır inşallah. dikkatli olun arkadaşlar. O tabakta tüyü bitmemiş yetimin, öksüzün, fakir fukaranın, garip kurabanın hakkı var değil mi? Husumet Bey, sunuculuğa hazırlık diye o kadar sebzeyi soydurdunuz. Ben sahnede patates, soğan ve patlıcandan mı bahsedeceğim ya? Merak etme Rıza. Yazıp eline vereceğiz söyleyeceklerini. Battal, gelmedi mi hala şu yemek kitabı ya? Getirdim Husumet Bey, getirdim. Ganimet yenge de varmış. Ne duruyorsun? Oku hadi. Tamam. Bu kitabı mutfaklarında harikalar yaratan annelere ve kendi annem Betty'ye armağan ediyorum. Tarihten günümüze insanlar hep yemek yiye gelmişlerdi. Bilmiyorduk, öğrendik. İnsanın açlığını gidermenin bir sanat halini alması M.Ö. 1200'lü yıllara rastlar. 13. yüzyılın ilk çeyreğinde antropoloji kitaplarına da konu olan yemekler folklorik özellikler kazanmaya başlayınca... Ne güzel, demek öyle yapılıyormuş. Hadi başlayalım yapmaya. Battal... Oradan bir 13. yüzyıl ilk çeyreğini uzat. Rıza, sen de antropoloji doğra biraz. Oğlum imdat, geç şu ön sözü geç. Kavurma tarifini bul. Tamam, bakıyorum. Yavrum, içindekileri yok mu bu kitabın? Etli yemekler bölümüne bak. Bakıyorum, bir dakika. Etli yemekler... Ya yok abi ya, kavurma yok. Kavurma yemekleri yok. Burada gavurca yemek isimleri var ya. Kim yazmış lan bu kitabı? Alexander Usta'dan Avrupa'nın lezzetli yemek tarifleri. Cengiz abi, nerede kaldın ya? Oğlum trafik çok sıkışık ya. Kaza var herhalde yolda. Saat kaç oldu abi? Aman diyeyim yetiş. Tamam, arabam süper ama henüz uçamıyor Battal. Abi şey diyeceğim. Biz yemek yaparken bir sorun çıktı. Senin tanıdığın aşçı lokantacı falan var mıydı? Lokantacı mı? Dur bakayım. Benim doğum günümde gittiğimiz bir lokantacı vardı. Orada bir usta vardı, hatırladım şimdi. Abi çok iyi ya. Hemen o adamı alıp gelebilir miyiz? Ben alıp getiremem. O gün hesabı çok çıkardı, dövdüm o adamı. Abi ne olur gözünün yağını yiyeyim. Tamam, biz alırız. Cihangir Bey yolu çıkarabilirse problem yok. O kim abi? Telefonun dinleniyor mu yoksa? Merhaba. Buyurun. Rezervasyonunuz var mıydı? Ne rezervasyonu? Lokanta sinek avlıyor zaten. Ana! Bu o adam la! Beni döven adam valla! Salih! Kaçın la, kaçın! Lokantaya saldırmalı, kaçın la, kaçın! Cihangir Bey, siz nasıl dövdünüz böyle bu adamı? Hala unutmamış. Sizi şirkete güvenlik görevlisi mi yapsak nedir? Gel kardeşim, saldırı falan yok. Sana ihtiyacımız var. Hadi bizimle geliyorsun. Gel buraya çabuk. Ulan Salih! Polise haber ver lan, adam kaçırıyor lan. Alo. Adam filan kaçırmıyoruz kardeşim, bir sakin ol ya. Bana kötü bir şey yapmayacaksın bu, değil mi? Merak etme, sen iyi bir şey yapacaksın. Bir günlüğüne geçici görevlendirileceksin sadece. Nerede? Sen lokantacı değil misin? Hem aşçıyım, hem garsonum, hem kasaya bakarım. Hem de lokantacıyım. Kardeşim benim lokantam var ya. Kardeşim senin lokantan her zaman sinek avlıyor. Bu akşam para kazanacaksın işte. Ayda yılda sende bir para yüzü gör değil mi ama? Eyvah, trafik yine sıkışmış. Sol şeritte kaza var galiba. Acele edin, devam edin, devam edin. Bekleme yapmayalım. Hayır, hiç anlamam. Sol şeritte kaza var, sağ şeritte tıkanıyor. Bizim millet kazaya meraklıdır. Kazaya bakacağım diye yavaşlıyorlar. Onda... Hiç yanılmam. Sıkışık dediysem sıkışıktır, tıkalı dedimse tıkalıdır. Of, tatilde Erzincan'ın yollarını öyle boş görünce insan özlüyor be bu sıkışıklığı. Hey be İstanbul be, senin bu trafiğini de seviyorum be. Ulan bu öyle böyle değil, bu bayağı tıkalı ya. 634, bekleme yapma. Olsun be İstanbul trafiği, sana da merhaba. Ulan hiçbiriniz kavurma yapmayı bilmiyor mu be? Geliyor Uçum Erit Bey, geliyor. Cihangir Beyler bir tane aşçıyı almış getiriyorlar. Hayır o değil, seviyoruz dedikse bu kadarında değil. Çıkıp şu duruma bir bakayım ben. Merhaba memur bey. Çok sürer mi bu tıkanıklık? Arabanıza geçin beyefendi, ortalıkta dolaşmayın. Ah pardon, siz İbrahim Bey değil misiniz? Ahlar İstanbul, ben senin trafiğini sevdim. Yorgun akşamlarda tıkandığında açılan trafiğini sevdim. Bekleme yapmayan arabalarını sevdim. Adam gibi adamlarını sevdim İstanbul. Bir akşam alacasında iftara yetişmeye çalışan adamlarını sevdim. Hadi aslan arkadaşlar, açalım şu trafiği. Allah Allah. Ben bu sesi bir yerden tanıyacağım ama... İbrahim, Sadri bu ya. Evet, ta kendisi. Bakın ileride trafik polisinin yanında. Bizi hasretle bekleyen çocuğumuza, eşimize, dostumuza ulaştırsın. Sevenlerimize kavuştursun. Sıcacık iftar sofralarımıza yetiştirsin kırmızı arabalarımız. Tıkamayalım trafiği, küsmesin kimse bize. İstanbul düşmesin üstümüze. Hay ağzına sağlık abi ya. Bir şey değil kardeş. Allah kolaylıklar versin. Hadi iyi mesailer. Şiir gibi konuştum vallahi İbrahim abi. Oh şükür trafik de akmaya başladı. Aa İbrahim Sadri değil mi o ya? İbrahim abi. Gerçekten o ya. İbrahim abi. Abi ben çok süper şiir okurum ya. Aa bakın yanımızdan geçiyor. Vay İbrahim abi. İbrahim Bey sizi ailecek izliyoruz. İbrahim abi sen trafiğe de mi çıkıyorsun ya? Hayda millet şimdi de İbrahim Sadri'yi görmek için trafiği yavaşlattı ya. Ya nerede benim bu bıyık vardı şurada? Ha? Dur torpidoda. Şu peruğu da takayım. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Emrullah Uzun, Meryem Bilgin, Didem Özbir, Halit Öztürk, Mahpey Keraksu, Büşra Ünsal, Aziz Mulla Aziz, Sezgin Madem, Mustafa Doğan, Mehmet Yaşar. Misafir oyuncu İbrahim Sadri oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.